العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الفصل الثاني في المقام الثاني يقول فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة برسالة في الدماء الطبيعية للنساء وأما المقام الثاني وهو مدة الحيض أي مقدار زمنه أي مقدار زمنه أنا سمع الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كتك رسالياته اللي يتوقع لنا لرسالة في الدماء الطبيعية للنساء كتك فاصل يبيلي البقوة كزنغمزية زمن الحيض ومدته أخذاوا كتك درسه مقام بيلي مقام يكوانزة الشي سوما نوني مقام يا السن سن الحيض أو السن الذي يتأتى فيه الحيض تكون مسمام نا قولي إلي ورنقوه كوسيانا أمري أمباو حيضي إلكوجة كتك أمري هو جيكونا أمري معلوم wengi katika wanachuoni wanaona kwamba mwanamke atapatwa na hedhi au damu itakayompata mwanamke kwa umri kuanzia miaka 9 mpaka kufikia miaka 50 hiyo itakuwa ni hedhi yani mwanzo wake ni miaka 9 na ukomo wake ni miaka 50 na kama atapatwa na hedhi au damu itatoka hata kama ina sifa ya damu ya hedhi chini ya miaka 9 wanaona kwamba ni damu ya fasadi kama tulivyotaja hayo tuliponukuu katika maneno ya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala katika Ar-Rawda akasema amma sinul hayd fa aqalluhu istikmalu 9 sinin ala sahih wa ma ra'athu qablahu damu fasadi anasema ama damu ya haidhi umri wa haidhi uchache wake ni kukamilisha miaka 9 kwa kauli iliyo sahihi na kile atakachokiona mwanamke kabla yake yani kabla ya miaka 9 basi hiyo itakuwa ni damu chafu damu ya uharibifu si damu ya haidhi tukaeleza kwamba kauli hii iko tofauti na walivyopita baadhi ya wanaochuoni kama alivyoeleza Imam al-Mundhiri الإمام ابن المنذر كذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك الإمام الدارمي كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ محمد بن صالح العثيمين ودليل ولذستوها إنه لكان قام بحيذي هين مودة hauna aqal hauna umri maalum au hedhi haina umri maalum mwanamke atakapoona damu yenye sifa za hedhi hata kama na miaka 7 itahesabika hiyo ni hedhi athari ya ikhtilafu iliyopo tukaona kwamba tukaanzia ikhtilafu katika sehemu ya suala la baadhi ya mambo ya kifiki kwamba athari yake itakuja kama itakapokuwa mwanamke amepatwa na damu hiyo kwa mujibu wa kauli ya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala binti huyo ataweza kuswali ataruhusiwa kuswali ataruhusiwa kufunga kadhalika ataruhusiwa kufanya tawafu na mingineyo ambayo anakatazwa kuyafanya mwenye hedhi kwa sababu kwao si hedhi na ya kio kuchini miaka 9 tunazungumzia hapa kwa athari ya khilafu iko katika eneo hilo Na kwa mujibu wa kauli ya Imamu Darimi, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa Sheikh Muhammad bin Salih Ibn Uthaymeen, kauli zao athari yake ni kwamba huyo atakuwa tayari hataruhusiwa kuswali, akiswali atapata dhambi kwa sababu ile ni hedhi. Kadhalika hataruhusiwa kufunga, na akifunga saumu yake ni batil. Hataruhusiwa kufanya tawafu kwa sababu ni haid, na ile ni hedhi. Lakini pia kuna athari nyingine kabla ya hapo. Athari nyingine ni kwamba kwa mujibu wa kauli za wenye kusema kwamba mwanamke akipatwa na hedhi akiwa yuko chini ya miaka 9, hiyo ni hedhi. Athari iliyopo ni kwamba huyu anamzingatia tayari ni mukallafa, ashakuwa ni mukallafa, amekalifiwa na sheria, kwa hiyo ataandikiwa dhambi. Kama atakosea, atafanya makosa, atastahili kupata dhambi kwa sababu ni mukallafa tayari. Ama kwa wengine hao wanakuwa si mukallafa, hajakalifiwa na sheria kwa sababu bado mtoto. Umefahamu? Kwa hiyo haidhi yenyewe ni moja katika alama za baligh, au ni ishara na ile alama ya kuonyesha kwamba huyu tayari ni baligh, na ile ni haidhi. Lakini hao wengine wanaona mpaka miaka 9, akitimiza miaka 9 hedhi ikitoka, basi hiyo itakuwa ndio hedhi. Hawakuizingatia kwamba hedhi yenyewe bila ya umri kuwa ni moja katika alama za baleghi. Tumefahamu? Kwa hiyo pia vile vile uwajibu wa kuswali na kutokuswali, uwajibu na ule ulazima, wao wao wanaona kwamba akitoka na hedhi kwa miaka 7 au miaka 8 kwa Imamu Nawawi na wengineo katika wanachuoni tuseme jumhur ulama, kama alivyonukuu al-Imamu Nawawi, ikiwa ametoka na hedhi katika wakati huo, yani duna 9 sinin, wanazingatia kwamba si wajibu kwake kuswali, si wajibu kwake kufunga, wala hapati dhambi kwa sababu bado si mukallaf. Kwa athari yake si ndogo, ni athari kubwa. Masala ya kufahamu mambo ya dima, ad-dima au dimau at-tabi'iyya lin-nisa, ni swala muhimu kufahamu. Kwa tukaelewa ya kwamba haidhi haina umri maalum, pamoja na khilafu iliyokuwepo, na tunaheshimu akwali na rai na mitazamo ya ahlul ilm. Tayyib, المقام الثاني جسد وهو مدة الحيض، نعم مدة وحيض أي مقدار زمنه. أنا كسودية كيوانغو جا مدة واكي جا وقت واكي يه حيض إنا كيوانغو معلوم ليو يتو حيض دو مكسودية درسة هي اليوم كما أنا كوانبا يه مبكا إتوكي كو كيوانغو تسيكو معلوم au imetosha kutoka japokuwa majatan funda moja tu, au ni sharti itoke siku mbili siku tatu, au yatosha kutoka hedhi katika masaa mawili au saa moja tu katika siku ikawa ni hedhi. Kadhalika wingi wake, wingi wake ni kiasi gani, siku ngapi, kuna hadi maalumu, kwa maana kwamba ikizidi labda ikaekwa siku 15, ikitoka ya siku 16 damu ile ile, basi ile ya siku 16 si hedhi, kuna ukomo. Imam Nawawi pia amelegusia jambo hili akasema, kwa mujibu wa yale walionukuu na kwa mujibu wa msimamo wa ahlul ilmi, anasema katika Rawdatut Talibin juzu ya kwanza ukurasa wa 392, anasema wa aqallu al-hayd yawm wa layla, وأقل الحيض يوم وليلة على المذهب نوشات وحيض نسيك موجة مجالة نوسيك شرط الحيض إذا ما تقول لك في نديجة نوسيك نمجالة سنة سنة يقول ليزي لكن إذا لك في نديجة إذا دام إلى توقع إلى فتكالة kundi uchache wake, ina maana kwamba ikiwa ni aqal min yawmin wa layla, ikawa ni yawm peke yake au ni layla peke yake, ala hii ndio kusihi. Anasema wa alayhi ala al-madhhab, kwa kauli ya madhhab alayhi at-tafri'u, na juu yake ndio kunatolewa furuu za matawi. Wa aktharuhu 15 yawma, na wingi wake ni siku 15. Maneno mamunawa yanaendelea, na wingi wake ni siku 15. Wa ghalibuhu 6 au 7, na ghalibu yake ni siku 6 au siku 7. Kwa hiyo itakuwa wa aqallu tuhri baina haidhataini 15 yawma, uchache wa haidhi, uchache wa tahara baina ya haidhi mbili, uchache wake ni siku 15. Kama atakuwa ameingia haidhi, ameingia katika haidhi siku 15, basi katika mwezi atapata tahara ya siku 15 kwa uchache. Wa ghalibuhu tamamu shahri baada alhaidhi, na ghalibu yake, yani ghaliba inakuwa ni kukamilika mwezi baada ya haidhi, yani kishapata haidhi mwezi mzima inakuwa iko tahara. Wala hadda li aktharihi, wala hakuna mpaka kwa wingi wake. Kisha anasema walau wajadna mra'atan tahidhu ala al-firadi aqalla min yawmin wa layla, tukimkuta mwanamke anapata hedhi kwa iftirad, kwa uchache wa usiku na mchana, yani chini ya yawm wa layla, au akthar min 15 au akthar min 15, takwa sawa au zaidi ya siku 15, au yatuhuru au bituhuri aqalli min 15, au akawa mwanamke huyu anataharika au kwa utaharifu wa uchache chini ya siku 15, fatharathat aujuh, asema kuna njia tatu. Al-asahu la ibrata bihi, asema kauli iliyokuwa sahihi zaidi kwamba hiyo haina mazingatio, haizingatii kwamba ni hedhi chini ya siku moja, chini ya siku kwa maana ya yaumu wa laila, chini yake la ibrata bihi, kilichozidi baada ya siku 15 la ibrata bihi, hakina mazingatio. Mfano tarsikiza darasa ya leo, anasema الشيخ هبا فقد اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا ومختلفيانا كتكهيل ونوشوني اختلاف نينجي على نحو 6 أقوال أو 7 وكياسة قول 6 أو قول 7. فقد اختلف فيه العلماء ومختلفيانا كتكهيل كتكمسألة هاي ولا وجوني اختلافا كثيرا اختلاف مني على نحو 6 أقوال وكياس نحو كما قدر وكياس قول 6 أو 7 أو قول 7. قال ابن المنذر أما سمع الإمام ابن المنذر وقالت طائفة نلم سمع كوندي ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام. كنا كوندي لو نوشوني لمسيما هيكو حكونا قوتات وحيض ولا كوا وندواك كيوانغو معلوم كمسيكو. ليس لأقل الحيض حكونا قوتات وحيض ولا لأكثره ولا kwa wingi wake حد kiwango maalum mpaka maalum bil ayyam kwa masiku, hakuna mpaka wa siku kwa idadi siku kadhaa. Qultu, anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, ninasema wa hadha alqawl la qawlihi ya Ibn al-Mundhir rahimahullah ka qawli ad-Darimi, ni kama qawli ad-Darimi thabit iliyotangulia rahimahullah, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نال ديو تقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب. أسمى النبي سواساوا ديو قولي ساوا لأنه يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار وسباب نفهمش جوياك كتاب نفهمش إيفو نسنة na kiasi kilicho sahihi chenye kuzingatiwa. Kwa hiyo nasema hii ndio kauli sahihi kwamba hakuna nini, laisa liaqalli alhayd wala liaktharihi haddun bilayyam. Maneno machache, hakuna kwa wingi wa hedhi, uchache wa hedhi, wala wingi wake kiwango maalumu kwa masiku. Fadalilu alawwalu qawluhu ta'ala, dalili ya kwanza ni kauli yake ta'ala aliposema, wayasalunaka anil mahid, wanakuuliza wewe kuhusu hedhi. Qul huwa adha, waambie hedhi ni adha, ni udhia, ni uchafu. Fa'tazilu nisaa fi mahid, basi waepukeni wanawake katika wakati wa hedhi. Tawa sawa, fa'tazilu nisaa, ikiwa tukifanya kwamba ile ya kwanza ni masdaru mimi, almasdaru almimi, wanakuuliza wewe kuhusu hedhi, ndio maana akasema qul huwa adha, waambie hiyo hedhi ni adha. Alafu Allah tabaraka wa taala anasema fa'tazilu nisaa, basi waepukeni wanawake fil mahidhi, katika hedhi. Katika hedhi nini? Itakuwa imma itakuwa ni ismu zaman au ismu makani. Waepukeni wanawake katika mahali pa hedhi, ismu makani. Waepukeni wanawake katika wakati wa hedhi, ismu zaman. Vipi ilikuwa sawa sawa? Makani. Waepukeni wanawake katika mahali pa hedhi. Ndio. Au mwatengi kabisa katika wakati wa hedhi. Ismu makani. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna, na wala msiwakurubie mpaka wataharike. Aya 222 ya surati al-Baqara. Faja'ala Allahu ghayata al-man'i hiya at-tuhru, akajaalia Allah, akafanya Allah ukomo wa kuzuiwa ni kule kutaharika. Kuna katazo, kuna kuzuiwa hapo, usimsogelee mwanamke, usimsogelee, usiposogelee mahali pa hedhi. Sasa ukomo wake ni kutaharika, katazo hili litakoma wakati mwanamke akitaharika. Walam yaj'al al-ghayata mudhi, walam yaj'al al-ghayata, na hakujalia ukomo mudhiya yaumi wa layla, kupita siku moja na usiku. Wala thalathata ayami, wala hakujalia, wala thalathati ayami, yani wala mudhiya thalathati ayami, wala kupita siku tatu. Wala khamsata ashara yauma, wala siku 15. Fadalla hadha, ilikafahamisha jambo hili, ala anna illata al-hukmi hiya al-hayd wujudan wa adama au adma. Akasema, akajalia, ikafahamisha jambo hili kwamba illa, sababu ya hukmu ni hedhi kuwepo na kukosekana. Famata wujida al-hayd thabata al-hukmu, wakati wowote itakapokuwa imepatikana hedhi, hukmu itakuwa imethibiti, imethibiti hukmu. Wa mata tahurat minhu, na wakati wowote atakapotaharika mwanamke na hiyo hedhi, zalat ahkamuhu, zitaondoka hukumu zake. Hii ni dalili ya kwanza. Dalili ya kwanza ni ya kitabu. Kwenye Qur'ani imeweka haji, haji huwa tuhur, ghayat al-man'i huwa hiya tuhur, ukomo kukataliwa ya kuzuiwa mtu ni kutaharika. Hakuweka hadhi kwamba siku 15, siku 7, haikusema hivyo Qur'an. Ad-dalilu thani, dalili ya pili, ma thabata fi sahih Muslim, ni ile iliyothibiti katika sahih Muslim, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala li Aisha radhiyallahu anha, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema kumwambia Aisha radhiyallahu anha, waqad hadat, na hali ya kuwa amepata na hedhi, wa hiya muhrimatun bil umra, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kuhirimia umra. Alimwambiaje? Ifali ma yaf'al hajju, fanya kile anachokifanya mwenye kuhiji, ibada zote na mambo yote yafanya. ghaira an la tatufi bilbeiti hatta tatuhuri, isipokuwa usitufu Alkaba mpaka utaharike. Qalat, akasema Bibi Aisha radhiyallahu anha, falamma kana yawmun nahri tahurtu, anasema ilipokuwa siku ya kuchinja nitataharika. Alhadith. وفي صحيح البخاري نكتب صحيح البخاري نكتاب العمرة حديث نمبر 1787 كما الفشري أبو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وبمتم صلى الله عليه وسلم لمن بي عائشة انتظري غديا فإذا طهرتي أتكب طهريك فخرجي إلى التنعيم toka wende Tanim, sababu Tanim inasabika kule ni hili ni nje ya Makka, nje ya haram ya Makka. Kulele Tanim faj'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ghayat al-man'i at-tuhra, akajalia mtume sallallahu alayhi wasallam ukomo wa kuzuiliwa, kwamba anazuiliwa asifanye tawafu. Ukomo wake ni kutaharika. Kizuizi hiki cha kukataliwa cha kuzuiwa kutokufanya tawafu kitaendelea mpaka utaharike. Walam yaj'al al-ghaya zamanan mu'ayyana, na hakujalia ukomo ni wakati maalumu. Fadalla hadha, likafahamisha hili ala anna al-hukma yata'allaqu bil-hayd, kwamba hukumu inafungamanishwa au inatundikwa na hedhi, inatundikwa kwa hedhi, ujuda wa adama, kuwepo na kukosekana. Ikiwepo ni hedhi, ikikosekana basi itakuwa imeshukisha taharika. Ad-dalilu thalith, dalili ya tatu, anna hadhihi at-taqdirati wat-tafsilati allati dhakaraha man dhakaraha min al-fuqaha'i fi hadhihi almas'alati, ni kwamba hivi vipimo takdirat na huu pambanuzi tafsilat ambao wameutaja waliutaja katika wanawachuoni wa fiqh katika mas'ala haya, laysat mawjudatan fi kitabillahi ta'ala, haupo katika kitabu cha Allah aliyekuwa mtukuka, wala fi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wala katika sunna ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, ma'a anna alhajata bal aldarurata da'iyatun ila bayaniha, pamoja na kwamba haja bali dharura. Maana kuna tofauti baina ya haja na dharura. Dharura ni a'la, kuna dharurat, kuna alhajiyat na kuna istihsanat, kuna استحسانات. كنا مامو يا ضرورة لكنا مامو يا حاجة لكنا مامو يا ملكة استحسان يستحسن. تسانا سيما جمبو هذا هو كتاب الله تعالى ولا كتك السنة زمتومي صلى الله عليه وسلم فموجنا كون بحاجة بل ضرورة نيني كلنغانية ويجي كفلكية كوني وبينيك وهيلو kutokana na haja yake namna watu walivyokuwa wakihitajia, au dharura iliyopo ilihitajika ipatikane bayani, kama hii tafsiri unazozitaja kwamba aqalluhu yawmu wa layla, aqallu al-haydi yawmu wa layla wa aktharuhu 15 yawma wa ghalibu 6 au 7, upambanuzi huu ulihitajiwa ubainishwe kwenye kitabu au katika sunna. Watu walikuwa wanahitajia hilo, haja inapelekea hilo. Sasa kuwa halipo jambo hilo ni kuonyesha kwamba ni rai za watu, kama atakavyoeleza Sheikh. Falau kanat mimma yajibu ala al-ibadi fahmuhu, au sawasawa ala al-ibadi fahmahu, falau kanat ay tilka al-mas'ala, sio mimma yajibu ala al-ibadi fahmahu, ni katika yale, lau ingelikuwa ni katika yale ambayo yanapasa, itakuwa hii ni fahamu, sio kwa sababu ni fahamu, ni faili yajibu fahamu, mimma yajibu fahamuhu ala al-ibadi, lau ingelikuwa ni katika yale ambayo yanapasa kwa watu kuyafahamu, فلو كانت مما يجب على العباد فهمه تقديرك فلو كانت تلك المسألة مما يجب فهمه على العباد لو ينجلكوا مسألة هاي نكتك يليئن باي ينفاس جوية واجك يفهمه والتعبد لله به لكم وبود الله كوايو لبينها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بيانا ظاهرا لكل أحد أنجل بيني شهر الله نتمواك صلى الله عليه وسلم فأبينك ووازي وكل مودة لأهمية الأحكام المترتبة على ذلك وسباب يوم مهم وزل حكم سنزفتكان جوية هيلو من الصلاة من مصالة والصيام صوم والنكاح نندوى والطلاق نتلاكى والإرث نكريث وغيرها من الأحكام ناسيكوها يغتك حكم نقول لك أوليزا أو كميزا موضوع تقول نسان Haba ametaja baadhi ya mambo ambayo yanatarakab katika masuala ya kuwepo hedhi. Kama swala kwa maana mwanamke akiwa yuko katika hedhi ataruhusi kuswali. Kadhalika kama hajapata hedhi ni kwamba hajafikia baligh atakuwa si mukallafa. Ikiwa chini ya umri ambao unazingatiwa kwamba ni baligh na kuna umri akifika hata kama hajapata hedhi atakuwa ni baligh. Sio kadhalika kwenye saumu tunaona kwamba haitafaa kufunga kwake kwa sababu ya haidhi. Kadhalika nikah, katika masuala ya nikah hedhi inahitajika, kwa maana kwamba mwanamke akiwa katika hedhi haitafaa kukutana naye. Kwa hiyo ndani ya nikah jambo hili pia linahitajika la hedhi kufahamika. Katika mambo ya talaq, mwanamke haasi akiwa katika hedhi, sio? Sasa mushkili katika irsi, katika kurithi, nikwenda kaniulizia hapa. Wale wanaosoma farai. Kurithi vipi? Kwani watu wa mirathi wanahitaji hedhi kufahamu hukumu zake? Na kisha nimesema nikiulize kwa naogopea kwa muda utakwenda sana. Nani jawabu? Kama jawabu lipo itakuwa sahihi, kama hakuna basi tuendelee ili tusipoteze muda. Lakini mtakuwa mmesoma nyingi katika faraidhi huko. Ila ilajitafakkan katika mambo haya. Nani anajua? Amekumbuka labda. Hedhi itajika vipi? Nani? Mwanamke akiwa katika ahsan, jazakallahu khair. Mwanamke anapokuwa katika talaka ya jarejea, ameachwa pingine talaka moja. Au pingine ameachwa ile talaka ya pili. Iko katika idda zinahesabika idadi ya hedhi. Kwa hiyo kama zitakwisha zile talaka tukuru, sio? Zikikama ikamilika, anakuwa tayari mwanamke ameshaachika na mawasiliano na mume yamekatika. Mwanamume akimtaka tena huyu mke kwa posa mpya, walmahru aljadid au alaqd aljadid, kila kitu kipya. Ile mambo hayo mwenye kama hakuitishurutishi na nyumba mpya na haya vitu vingine ndio yako, lakini kinachoshurutishwa hapa ni haya mambo ya msingi yanayokamilisha ndoa. Lakini mathalan ni kama mwanamke ameachwa talaka rejea, kwa maana talaka ya kwanza au talaka ya pili, ikawa bado yuko ndani ya idda, mwanamume akafariki, basi mwanamke atahama kutoka kwenye idda ya talaq kwenda katika ida ya wafat na atarithi. Sema wewe usiliache. Kwa hiyo kinachozingatiwa hapo vile vile ni al-hayd. Mwingine alikuwa anataka kujibu nani? Jibu lake liko nani? Shangana ndio hivyo hivyo. Kuna mwingine anajawabu hayd inahitajika vipi katika mirathi? Namje soma ya swali la mwanamke kuwa akiwa katika talaka ya rejea anaisabili katika hukumu ya mke. Sio? Tumesoma hiyo. Na mumewe akifa tarifu. Tumesoma? Sawa. Haya, naendelea sasa. وغيرها من الأحكام نسيزكوا هيزك تكحكم كما بيّن الله ورسوله عدد الصلوات وأوقاتها كما بينيش الله إذا يصال لن يكتزاك وركوعها سوا نركو إزاك أوقاتها سوا ساسان أوقاتها سير فسابن جمعي نجمعي تكسيري tao ya asli pale mbona mkaa kimya kama bayana Allah wa rasuluhu adad as-salawati kama alivyobainisha Allah idadi ya sala wa awqataha sawa sawa kwa sababu ni jamu gani jamu taksiri si jamu muannath salim ukasema kwamba itanasibishwa kwa kasra sababu tau iliyo katika ukati ni tau ya asli ya neno wakati ile tau ya wakati ndio ile ile tu hapo kwa imezidi alifu fikra yake sija muannath wala simu alhaq kwa haingii wa maadika wa alif qad jumia yuksaru fil jar wa fil nasb ma'a kadha ulatu alladhi isman qad jumia kwa haingii kwa sababu ni jamu ni jamu taksiri. Wanasema wa awqataha wa ruku'aha, nyakati zake na rukui zake, wa sujudaha na sujudi zake, wa zakata, na kama alivyobainisha zaka, amwalaha wa ansibaha. Kwa lazima katika neno mathalan ansibaha, hiyo hamza iandikwe peke yake, isiwekwe juu ya kisahani cha ya wala isiwekwe juu ya wawu. Kwa sababu ukifanya ukiweka chini ya kisahani cha ya itakuwa ni majrur itakuwa inasomeka usibai ya majrur, na ukiweka juu ya wawu itasomeka usibaa uha itakuwa ni marufu. Kwa hiyo sawa sawa ni hivi ilivyoandikwa usibaa aha na viwango vyake wa miqdaraha, usibaa zile vile viwango vya zaka na miqdari zake wa masrafaha na mahali pake pa kutoa wa siyama, na kama alivyobainisha siyama muddatahu wa zamanahu, muda wake na zamani na zama zake, wal hajja, na kama alivyobainisha hija wa maduna dhalika na yaliyo chini ya hayo, hatta al adabi au hatta adabi al akli. Tukifanya hatta ni harufu ya jar, na kitu kifanya harufu ya atfi tunasema hatta آداب الأكل والشرب والنوم والجماع والجلوس مباك آداب زكولة نكونوا نكلالا نجماع نككا ودخول البيت والخروج منه نكوينجيا نمبان نكتوكا وآداب قضاء الحاجة نآداب زكوكي بحاجة وآداب قضاء الحاجة na adabu za kutidhi haja, hata adada masahati istijmari ila ghairi dhalika min dakiki l'umuri wa jaliliha, mpaka idadi ya mipanguso katika istijmari, katika kustanji wa kutumia jiwe, au ma yakumu makama ha kile kinachosimama mahali pa jiwe jiwe istijmari, na yasiyo kuwa hayo katika mambo ya ndani kabisa na mambo ya dhahir. Mimma akmala Allahu bihi dina, miongoni mwa yale ambayo Allah ameikamilisha kwayo dini, wa atamma bihi ni'mata, na akatimiza kwayo neema, ala almu'minina, kwa waumini, kama qala ta'ala wa nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay'in, na tumeteremsha kwako wewe kitabu hali ya kuwa ni ubainifu wa kila kitu. وقال تعالى لا مسيمة إن الله هل يقوى متكوكا ما كان حديثا يفترى هيكوى قرآني نمزنقمز أو نمانينو يليوزوشوا ولكن لكن قرآني تصديق الذي بين يديه نوصدكيشو وكليك لتكوى مبلياك لتتنغوليا قرآني نوصدكيشو وكليك لتتنغوليا مبلياك يعني توراة وإنجيل قرآني نوصدكيشا وتفصيل كل شيء نانيو فمبانوز وكلا كيتو قرآني نو فمبانوز وكلا كيتو فلما لم توجد شغنا لله فلما لم توجد هذه التقديرات والتفصيلات في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت إلبقوا هاي كفتكان هذه تقديرات هذه بالتيمة هذه تفصيلات يعني وبمنوز كتب كتاب شاء الله هل يقوى متكوكا ولا كتك سنة زمتم والله تبين ألا تعويل عليها imebainika kwamba hakuna maegemeo juu yake juu ya hizi takdirati na tafsilati hizi hakuna maegemeo hatuwezi kuegemea juu yake kwa sababu haziko katika tafsili na bayani ni Allah tabarak wa taala na mtume wake wa inma at-ta'wil ala musamma al-hayd asema hakika hapana vingine maegemeo yao katika musamma wa hayd kile kinachoitwa hayd الذي علقت عليه الأحكام الشرعية أما تدك متندك وإياك حكم ذات شرية وجودا وعدما كويبو لكو كسكانا إكيويبو كتفونغا إكيكسكانا فونغا إكيويبو حكونا كسوالي حرام إكيوندوكا سوالي سير وهذا الدليل ندليله أعني أن عدم ذكر على أن أعني أن عدم ذكر الحكم في الكتاب والسنة نيقصدي دليل يقوم دليل يقوم يقوت كتاجوا حكم قد الكتاب والسنة دليل على عدم اعتباره لدليل يقوت كزندتي وقاكي دليله ينفعك في هذه المسألة وغيرها إتكفيدي أوي إتكفى أوي كتك مسألة هاي ناسيو كوها نمين جنيو من مسائل العلم ميونغون ومسائل كيليم شهنا في استرالي كتك دليل هي نبتنوى منينو إلو وتبتك فام زين لأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل من الشرع من كتاب الله أو سنة رسول الله رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع معلوم أو قياس صحيح وسباب أحكام الشرعية hazithibiti isipokuwa kwa dalili kutoka kwenye sheria kutoka katika kitabu cha Allah au sunna za mtume wake sallallahu alayhi wasallama au ijma'i yenye kufahamika au kiasi kilicho sahihi qala shaykhul islam ibn taymiyah rahimahullahu ta'ala fi qa'idati lahu amesema shaykhul islam ibn taymiyah katika qaida yake wa min dhalika ismul haydhi ومن ذلك لم يكن مهايو اسم الحيض مجد الحيض علق الله به أحكاما أما تنبك الله ويحيض حكم متعددة في الكتاب والسنة حكم نينجي حكم بالبالي لدي كتابنا السنة ولم يقدر لا أقله ولا أكثره نهق قدرية سوى تشواك ولا من جواك ولا الطهر بين الحيضتين ولا الطهريق بين الحيضين مع عموم البلوى مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه فموجة لكوينيه إلى بلوى كتك أمة وما مسألة هاي كتك مامو أبوين أبوسى وتوضي إلى أبوسى ونواكي إلى أبوسى وكذاو نواي إلى أبوسى لكي أفهم أحكم يزغ سلامه wakati wa haidhi hawataruhusiwa kuingilia ahali zao kadhalika hawataruhusiwa kutaka kuachana hawataruhusiwa kuacha kadhalika katika masala ya idda kujua kwamba idda imekwisha au bado mfahamu kwa kitu kuoa lazima idda hiyo imekwisha kadhalika waliona maarifa katika hili watahitaji kutoa fatwa na kufahamisha wasiojua lazima wafahamu mambo kama haya kwa hiyo jambo hili linamgusa kila mmoja kufahamu kwamba sasa huko shafikia ni baligha ni mukallafa na usibaligha Kwa hiyo pamoja na kuwa balwa imenye kuenea katika umma bidhalika kwa hilo wahtijajihim ilayhi na kuhitajia kwao kwenye hilo. Wa lugha la tufarriqu baina qadrin wa qadrin. Na lugha haitofautishi baina ya kiwango na kiwango. Faman qaddara fi dhalika hatta faqad khalafa al-kitaba wa sunna. Na yule atakayekadiria katika hilo kiwango maalumu atakuwa amekhalifu kitabu na sunna. Intaha kalamuhu. Amekoma maneno yake. Tulisema mpaka tumalize fasuli hii, sio? Tunaendelea. الدليل الرابع الاعتبار او مدو مشو اعتبار اسمع اي القياس الصحيح في اسمع اي القياس الصحيح يعني نقصدية قياس صحيح المطارد قياس يمشو المطارد كي بلدليكي كي كو سواساوا تمسوما قد توصول فيك قياس يمشو المطارد كثير msoma na mashallah tangu nimaliza hata wiki mbili bado wiki bado nimaliza kitabu al-usul eh watu mstari wa 5 nakusudia wadhālika Allah ta'ala halala al-hayd bi kawnihi adha yani kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ametoa sababu ametaja illa ya haydhi kuwa ni adha famata wujida al-hayd fal-adha mawjud wakati wote itakapokuwa imepatikana haydhi adha iko la farqa baina al-yawm al-thani wa al-yawm al-awwal hakuna tofauti baina ya siku ya pili na siku ya kwanza wala baina al-rabi'i wa al-thalith wala hakuna tofauti baina ya siku ya 4 na siku ya 3 wala farqa baina al-yawm al-16 wa al-15 wala hakuna tofauti baina ya siku ya 15 na siku ya 16 na siku 15 wala baina al-18 wa al-17 ولا بين السيكو يكمنانان السيكو يكمنا سابا فالحيض هو الحيض هذي هذي والأذى هو الأذى لأوذيا لهنا ولأوذيا فالعلة موجودة في اليومين على حد سواء إلا إيكو نيكو فاتكان وكيوانكو تساوة فكيف يصح التفريق في الحكم بين اليومين مع تساويهما في العلة basi vipi itasihi kutafautisha katika hukumu baina ya siku mbili hizo pamoja na kuwa sawa kwake katika illa illa ni moja ndio ile ile al-hayd huwa al-hayd wal-adha huwa al-adha sasa utatafautisha vipi alaysa hadha khilafu al-qiyas sahih je sio hili kinyume na khilafu na qiyas kilicho sahihi aw laysa al-qiyas sahih tusawi al-yawmayn fi al-hukm hivi haikuwa hakikuwa kiasi sahihi kipimo sahihi kinalinganisha sawa siku mbili katika hukumu litasawihi ma fil illa kwa kulingana sawa kwake siku mbili hizo katika illa ad-dalil al-khamis dalili ya tano ya kuonyesha kwamba zile takdirat na tafsilat la ibrata alaiha anasema ikhtilafu aqwali al-muhaddidina wa iqtirabiha ni kutofautiana kauli za wenye kuhadidi wenye kupanga muda na kugongana kwake fa inna dhalika yadullu kwa hilo linafahamisha ala alaysa fil mas'alati dalilun kwamba hakuna katika mas'ala dalili yoyote yajibu almasiru ilayhi inayopasa kuielekea Allahumma inna nas'aluka rahma la ghayta ala وإنما هي أحكام اجتهادية إذن حكم ذكي اجتهاد ذكي اجتهاد معرضة للخطأ والصواب نزيني كذيري نزيني كويكوا نزيني كفات ونكفسية نزيني كنينجلي وحكم إذي كوني كفوسة وكفات ليس أحدهما أولى بالاتباع من الآخر حيكو قول مجياه كتكهيزه ni bora zaidi kuifuata kuliko nyingine walaysa ahaduha naam walaysa ahaduha aula bilittiba'i bil akhar la haikuwa moja yao ni bora katika kuifuata kuliko nyingine wal marji'u inda an-niza'i ila al-kitabi was-sunnah na marejeo wakati wa kukosana, wakati wa kutalifiana ni kwenye kitabu na sunna. Faiza tabayyana quwwatu al-qawli annahu la hadda li aqalli al-hayd wa la li akthari, itakapobainika nguvu ya kauli ya kwamba hakuna kiwango maalumu kwa uchache wa hedhi wala kwa wingi wake, wa annahu al-qawlu ar-raji, na kwamba ndio kauli hiyo na nguvu. Fa'lam anna kulla ma ra'atuhu al-mar'atu min damin tabi'iyyin, fahamu kwamba kila atakachokiona mwanamke miongoni mwa damu ya kitabia, laisa lahu sababun, ambayo haina sababu, min jurhin wa nahwihi, miongoni mwa jeraha na mfano wake, fahuwa damu al-haidhi, hiyo ni damu ya hedhi, min ghairi taqdirin bizamanin au sinnin, basi takuikadiria kwa zama wala kwa umri, illa an yakuna mustamirran ala al-mar'ati la yanqati'u abada, isipokuwa ikiwa damu hiyo ni yenye kuendelea kwa mwanamke haikatiki kabisa, au yanqati'u muddatan yasiratan, au inakatika kwa muda mchache, kal yawmi wal yawmayn fi shahri, kama siku moja tu au siku na siku mbili kwa mwezi, fayakunu istihaba, hiyo itakuwa ni istihaba, sio kama vile ilivyokuja katika hadithi ya alladhi akhrajahu الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض كتكلمان جزم قولي أستحاض حيضة شديدة إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إن ذلك عرق، إنما ذلك عرق هو نمشفة، ولكن دعي الصلاة حتى قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. لكن آتك سؤال ويوي قدر يمسيكو أمبا ويوي لكوكي فتحيضي كتك مسيكو هايو، ثم اغتسلي وصلي. لكن أسمى لكم مسي طهريكي أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ والحيض يكون مستمرة، حيض يعني يكون دليا لا ينقطع هيكتيكي، أو ينقطع مدة يسيرة، أو إذا كتلك مدى مفوبي كاليوم واليومين كما سكموجة سكمبيلي في الشهر، فيكون استحاضة هي تكون استحاضة دم يوغونجا. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الاستحاضة وأحكامها، لتكون إن شاء الله أبينيف حسيانا الاستحاضة لحكم ذاك، بيان الاستحاضة وأحكام الاستحاضة، نفهم نسي بيان الاستحاضة وبيان أحكام الاستحاضة، لا في نسله، لكن يعقل تفسدية. سيأتي إن شاء الله تعالى بيان الاستحاضة وأحكام الاستحاضة، استفوج بيان الاستحاضة لديني لحكم الاستحاضة، لكن فيها كسما وأحكامها نساو، يعني وبيان أحكام الاستحاضة. ليه وبيان الاستحاضة وبينيف الاستحاضة وبيان أحكام الاستحاضة فيها نقسم فيها وأحكامها إن أحكام الاستحاضة تنزل بالاستفهام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض أسيلي katika kile kinachotoka katika fuko la uzazi hicho ni hedhi, hata yakuma dalilu, mpaka isimame dalili ala annahu istihadha, kwamba hiyo ni istihadha. Kile kinachotoka katika fuko la uzazi la mwanamke hiyo ni damu ya hedhi, mpaka ije dalili kwamba hiyo ni istihadha. Waqala aidha fama waqa min damin fahuwa haidhun, akasema tena kitu chochote kitakachopatikana katika damu. Fama waqa'a, ni fama hasala. Chochote kilichopatikana kitakachotuka katika damu, fa huwa haidhun, hicho ni hedhi. Idha lam yu'lam annahu damu irqin au jurhin, ikiwa haikufahamika kwamba hiyo ni damu ya mshipa au damu ya jeraha. Wa hadha alqawlu kama annahu huwa arrajih, kama annahu huwa arrajih min haythu ad-dalil la qawlihi, kama vile ambavyo ilipokuwa ni rajih katika upande wa dalili, fa huwa aidha aqrab fahma, na vile vile iko karibu zaidi kiufahamu, wa idrakan, na kuidiriki yani pia kuijua, wa aisaru amala wa tatbiqa, na nyepesi zaidi katika kuifanyia kazi, katika amali na kuifanyia kazi, mimma yadhakarahu almuhaddidun, kuliko ile waliohitaja wenye kuhadid, min ma yani min alladhi dhakarahu almuhaddidun, kuliko ile ambayo wamehitaja wenye kuhadidi. Wama kana kadhalika fahuwa aula bilqabuli, na iliyokuwa iko hivyo na kile kilichokuwa hivyo, basi ni bora zaidi kukikubali, limuwafakatihi liruhi dini islamiyi wa kaidatihi, kwa sababu ya kuwafikiana kwake na ile roho ya dini ya Uislamu na kanuni zake. Wahiya lyusru wassuhula, katika kanuni za dini ni wepesi, ni kufanya wepesi na kusahilisha. Qala Allah ta'ala, amesema Allah aliyekuwa ametukuka, wama ja'ala alaykum fi dini min harajin, na hakujalia juu yenu katika dini dhiki yoyote, tabu yoyote. Waqala sallallahu alayhi wa sallama, na amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallama, inna ad-dina yusrun, hakika dini ni nyepesi. Walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba, na hata itia ugumu dini mtu yoyote ila itamshinda, hata itilia mkazo. Fasaddidu, basi kifanyeni kati na kati. Waqaribu, na kurubisheni. Waabishiru, na fanyeni bishara, toyeni bishara. Rawahu al-Bukhari. Wakana min akhlaqihi sallallahu alayhi wa sallam, na ilikuwa miongoni matabia zake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, annahu ma khuyira, annahu kwamba yeye sallallahu alayhi wa sallam, ma khuyira baina amrayni, hakupewa khiyari, hakuchagulishwa, hakupewa khiyari baina ya mambo mawili, illa khtara aisarahuma, isipokuwa anachagua lilikuwa jepesi lao zaidi. Ma lam yakun ithma, muda wa kuwa halikuwa dhambi. Ma lam, kwa sababu ma ni ma masdariyatun dharfiyya, ay muddat dawamihi, muda wa kudumu. Ma lam yakun ithma, muda wa kuwa haikuwa ni dhambi. Hadithi hiyo akhrajahu Muslim fi sahihihi an Aisha radhiyallahu anha, akhrajahu al-Bukhari aidha fi kitab al-Adab wa Muslim, akhrajahu Shaykhani. Kwa inshallah darasa litakofuatia itakuwa haidhul hamil, nadhani darasa hili limeeleweka, ambayo inazungumzia zamanul haidhi wa muddatuhu katika makamu mbili, sio al-maqamu al-awwal as-sinnu alladhi yata'atta fihi al-haidhu والمقام الثاني مدة الحيض. نزوي واتو وكزنجتيا هاتو نيسوما كزنجتيا كيكولي كولي كنا فاسو لي الثالث لي كنا سمال كما لزي إلي تكيجي كنا فاسو لي الثالث زي يعني كما لزي تقول له سوا سوا وقت يمنا لما مونا إليك حيض الحامل هذه من يمينبا حيثهم حاملة سيئو كسابو كسابو يعني اسم فاعل حامل يكي كسجوا مينبا يوزي كسما حاملة ها لكن كما يكي كسجوا كبنجين حمل يحمل فهو حامل وهي حاملة أي حاملة المتاعي alibeba mzigo, lakini kama hamil kusudiwa mimba, basi ni hamilun, kwa sababu hakuna rajuli ambaye ni hamil. Al-ghalibu al-kathiru, iliyokuwa ghalibu, iliyokuwa kwa wingi, anna al-untha idha hamalat, ni kwamba mwanamke atakapobeba mimba, inqata ad-damu anha, inakatika damu kwake, hatoki hedhi. Qala al-imamu Ahmad rahimahullah, amesema al-imamu Ahmad rahimahullah, إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم حقيقة أبنى بنجيل ولا يوى ونواك منبا وكتك دام لفي تمويز هوني أدياك هوني دام هاتي وساس فيك نزكي فيتو سلسك باس خلاص أيوة كما ساسا هين حمل فونواك ولا يوى كما ولوجه وزيتو kwa kukatika damu. Fa idha ra'at al-hamil ad-dama, kwa hiyo mjamzito mwanamke mwenye mimba atakapoona damu, fa in kana qabla al-wad'i bi zamani yasirin, ikiwa ni kabla ya kujifungua kwa muda mfupi kali yaumaini au thalathati wa ma'ahu talqun fa huwa nifasun, kama vile siku mbili au siku tatu na yu pamoja naye uchungu na pamoja na hiyo damu, wa ma'ahu si wa ma'ahu al-mar'a wamahu, na ni pamoja na damu hiyo uchungu, sio fa huwa nifasun, hiyo itakuwa ni nifasi. Wa in kana qabla alwad'i bi zamanin kathirin, na ikiwa ni kabla ya kujifungua kwa muda mrefu, au qabla alwad'i bi zamanin yasirin, au kabla ya kujifungua kwa muda mfupi, muda mdogo, lakin laysa ma'ahu talqun, lakini hapana pamoja na damu hiyo uchungu wowote, falaysa binifasi, hiyo si nifasi. Lakini hal yakunu haidha, lakini je itakuwa ni hedhi? Takbutu lahu ahkamu haidhi, zikawa zinathibiti kwake hukumu za hedhi? Au yakunu damu fasadin, au itakuwa ni damu ya uchafu tu? La yuhkamu lahu biahkami haidhi, haihukumiwi hukumu ya hedhi. Fi hadha khilafun baina ahli al-ilm. Au yakunu damu fasadi, au yakunu dama fasadi, au yakunu dhalika, na inakuwa hii ni damu fasadi. Wa fi hadha khilafun baina ahli al-ilm, na katika hili kuna khilafu baina wanawachuoni. Wasawabu annahu haidhun, na sawasawa ni kwamba hiyo ni hedhi. Idha kana wasawabu annahu haidhun, na sawabu sawasawa hiyo ni hedhi. Idha kana ala alwajhi almu'tadi fi haidhiha, ikiwa yuko katika njia iliyozoeleka katika hedhi yake, ikiwa ndio ile ile hedhi inayomjia siku zote, damu ile ile, basi hiyo ni hedhi. Li anna al-asla fi ma yusibu al-mar'ata min ad-dami annahu haidhun, kwa sababu asili katika kile kinachompata mwanamke katika damu ni hedhi. Idha lam yakun lahu sababun yamna'u min kaunihi haidha, ikitakapokuwa ikitokuwepo sababu ya kuizuia kuwa ni hedhi. Wa laysa fi kitabi wa sunna ma yamna'u haidha al-hamili, na hakuna katika kitabu na sunna kile kinachozuia kupata hedhi mwenye mimba. Hakuna katika Qur'ani kwamba mwanamke akiwa na mimba hapati hedhi, au katika sunna kwa mwanamke akiwa na mimba hapati hedhi. Hakuna dalili hiyo, hakuna ushahidi wenye kuzuia hilo. Kwa hiyo kama itatokea, ikitokea hedhi, itakuwa hedhi. Wa hadha huwa madhhabu Maliki wa Shafi'i wa ikhtiyaru Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, na haya ndio madhhabu ya Malik na Imam na madhhabu ya Shafi'i, na ndio chaguo la Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah رحمهم الله تعالى. قال في الاختيارات في صفحة 30 وحكاه البيهقي رواية عن أحمد بل حكى أنه رجع إليه. عم سيما شيخ الإسلام هذه الاختيارات كراسة 30 لا من السمولية في الفيديو للبيهقي رواية كتوك يوم أحمد بل عم السمولية كم بإمام أحمد ألي رودي كنت كل قوله هيو. Aliacha kauli nyingine akenda kwenye kauli hiyo. Ndio maana أنه رجع إليه لكن هو رجع منه أي هو ميات يوسف المقول قوله ولف وكتوك لكن رجع إليه كما أنا ميات ينجينا مرودي كني قوله انتهى. وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل نجو يمسنجه أو نجو قوله ينثبتي hedhi kwa hedhi ya mwenye mimba yale yanothibiti kwa hedhi asiyekuwa na mimba hukumu zote za mwanamke mwenye hedhi ambaye hana mimba au hukumu zote za mwanamke mwenye hedhi mwenye mimba ndio zile zile za mwanamke mwenye hedhi ambaye hana mimba hata ruhusiwa kuswali hata ruhusiwa kadha illa fi mas'alataini haya ni muhimu sana illa fi mas'alataini ambayo ni muhimmatain فوقت كما سألة مريل مهم المسألة الأولى مسألة يكوانز الطلاق نتلاك كنا تفوتي بين منامك من يمينبا ناسي كنا مينبا وقونا حيدي كتك سؤال تلاك فيحرم طلاق من تلزمها عدة حال الحيد في غير الحامل لتكون حرام كمواتا يلي أمائنا ملزم إيدا كتك حالي حيثي واسيقون منبا ولا يحرم في الحامل ولا في حرام هي حرام كمنامك مجمزيتو كمانا كمنامك لكي وحنا منبا أكي وكتك حيثي من حرام كمواتا سنعيوه أليس كذلك لكن منامك أكي وأنا منبا نانا حيثي si haramu kumuacha waweza kumuacha na sio talaka bid'i sio talaku bid'i nalo mwanamke akiwa hana mimba na akiwa yuko kwenye hedhi ni haramu kumuacha kama vile ilivyokuwa ni haramu kumuacha katika tahara ambayo jamaa tafihi umemjani katika tahara hiyo au fiha katika tahara hiyo haitafaa kwa hiyo haitafaa kumwacha mwanamke ambaye hana mimba akawa katika hedhi haifai kumpa talaka lakini mwanamke huyu kama akiwa katika hali ya ujauzito akiwa na hedhi waweza kumwacha haijakataza na si haramu sio لأن الطلاق في الحيض في غير الحامل مخالف لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن وسبب طلاق ومنامك كتك وقت وحيض ومنامك أسيقوا مجمزيت نيني مخالفيان لقولياك تعالى نواتيني واو و kwa wakati wa eda zao liiddatihim itakuwa kwa wakati lamu yetoke itazasiru wa mifu tarjama hapa na kusuliwa kwa mba waacheni kata kipindi ambacho wao wanaweza na kata kipindi za tahara ambacho wanaweza kuanza idda أما طلاق الحامل حال الحيض فلا يخالفه أما طلاق يمنمك مدمزيت وقت وحيض هلو هل خلفياني نقول ياك تعالى لأن من طلق الحامل فقد طلقها لعدتها وسبب ألي مواش منمك مدمزيت أم مواش قعد ياك سواء كانت حائضا أم طاهرة لما موجة alikuwa mwanamke huyo yuko katika hedhi au ametaharika liana iddataha bilhamli kwa sababu yada yake yeye itazingatiwa kwa mimba mpaka ajifungue walidhalika la yahrumu alayhi talaquha baada aljimai bikhilafi ghayriha na kwa sababu hiyo basi haitakuwa haramu kwa yeye mwanamume kumuasha mwanamke baada ya jimai kinyume na mwanamke mwingine mwanamke akiwa katika ujauzito hata kama mumewe amekutana naye basi anaweza pia kumpata talaka ambapo akiwa katika hali ya kutoka akiwa hail, watu wasiti watumie ibara hizi, hamilun wa hailun, yani mtupu hana mimba aitwa hail. Kwa mwanamke akiwa ni hail na hana hayuko katika hedhi, ni haramu kumwacha ikiwa umemjabi, haramu katika tahara ambayo umekutana nayo, ni haramu kumwacha. المسألة الثانية مسألة بيلي أن حيض الحامل لا تنقضي به عدة وما هذه من أمكي من يمينبا هايشك وهذه يؤيدا إذا هي تقشى بخلاف حيض غيرها كنيوم لحيضي ومن جين أسفون ميمبا حتى يسابوا حيض حتى كما نبطا حيض هذا سما هي قوانزا هي بيلي هي تاتو هايز انكتيب إليه. لماذا؟ لأن عدة الحاملين لا تنقضي إلا بوضع الحمل وسبب إيدا يا منامك من يمينبا حيث إسفقوا فكوزا مينبا سواء كانت تحيض أم لا لما موجة منامك هو من يمينبا أنا فتحيذي أو هفتحيذي لقوله تعالى وقولياك تعالى الكسيمة وأولاة الأحمال لولي من يمينبا أجلهن مدواء عدة أي يضعن حملهن لكزا من بزاو نريد ياو تكوين الشعب. لكن يقول اختلاف انجين ولا تسمى يتنقلي وأقرب الأجلين أو أبعد الأجلين كما نقول كل يوم تقول ابن عباس من انجين يوم كما نقول سيما الحافظ يجب تفتح البال وانفعله قلت ملمك يوقتك ni mjamzito ana mimba akaacha kesho akajifungua. Kauli ya jumhuri al ulama ni kwamba ile imeisha. Ibn Abbas anasema hapana, atasubiri mpaka huyu atahama kutoka ida ya hamli atakwenda kwenye ida ya kuru. Sikuwe le Rameacho? Naam. Hapikota laka? Hame kesho ya kajifungua au kwa sababu ya kio Malimu mshukuru kwa lakini msimamo wa sawa sawa ni kwamba ile itakuwa imeisha kwa sababu ulatul ahmali ajaluhunna yudana hamlahunna, unafahamu? Lakini Ibn Abbas anasema hapana, ataangalia abadu ajalaini, ataangalia abadu ajalaini ulio mbali zaidi katika mida miwili, kama hili la mimba ndilo, kama hili la kuachwa, kama huyu muda wa mimba utakuwa uko karibu na ule wa kuzingatia kuruu ndio wa mbali, basi atakwenda kule kwenye kuruu, atahesabu kwa kuruu. Mnifahamu? Atahesabu taharatatu atazungumzia masala ya kupata hedhi na kutokupata. Tuzungumzie muda wa hedhi, kwamba muda wake wa hedhi ni siku ngapi, je ni kuzaa mimba yake au atasubiri kwa kuangalia thalatha tukuru. Ibn Abbas anasema haiwezekani akasubiri hii akaedavi ikaisha kwa nini? Kwa kuzaa, atasubiri thalatha tukuru abadul ajalaini, nafahamu? Ndio tukayoangaliwa. Na kwa upande mwingine, kama itakuwa mathalan afwan, kama itakuwa ameachwa alafu ule muda wake wa kuachwa ikawa ukiangalia thalatha tukuru ni kidogo, lakini mimba ndio ndio atasubiri kwenye mimba. Kwa hiyo kama mathalan kama amebakia miezi miwili kujifungua, miezi miwili bado mbele kujifungua, na thalatha tukuru ipingeni miezi mitatu, basi atakwenda kwenye salata. Naam. Mwanamke akiachwa na kuachiwa na mumewe, kama ikiwa idda rajiia, kwa talaka ya kwanza au ya pili, kabla ya kumalizika muda wa hedhi atarudi katika nini? Idda ya wafa. Atakaa 4 months and 10 months. Hii ni kauli ambayo haina wasiwasi. Allahu musta'an. لا شك لا شك كم اليوم kama ikiwa mathala ametajwa mtume sallallahu alaihi wasallam lakini alitaja au aliandika kuandika hivyo sallallahu alaihi wasallam wewe utasema na ukiandika utaandika hivyo kadhalika kama itakuwa ametajwa sahaba radhiallahu anhu utasema au kama hata kama haikuandikwa bali utasema hivyo radhiallahu anhu na kama hata kama haikuandikwa vile vile utaandika kwa kuandika na alizingatia kwamba ni katika kuzidisha kusikofaa kadhalika anapotajwa mwana wa chuoni unafanya tarahum kwake ni mmoja imeandikwa au kuandikwa kwa hiyo utaandika kwenye kitabu chako na kadhalika utaitamka nasema rahimahullah naam kumbe ndio sawa sawa ndio mwanamke na haya mwanamke bado yule ndio kwenye bado ni mke wake maadamu talaka ya kwanza maadamu talaka ya rajiia kama ikiwa mwanamke hajazaa eda yake ni kuzaa mimba yake ndio kusha kwake basi mtu anaruhusiwa kipindi chote hicho kumrejea mke wake na huyo anakaa mza mke kwa maana nafaka iko juu yako vile vile kadhalika suala mathalan mwanamke nilizungumza jambo hili au kama atakuwa nimeghafilika kile kwa Amerikani mathalan mwanamke ameachwa leo kwa kile kihoro cha talaka mimba ikatoka pingine kalia sana pingine hivi mimba ikatoka ikaharibika je itakuwaje jawabu inasabika kama vile amejifungua haya kwa na ida yake itakuwa imeisha. Kajitunga mwenyewe. Eh? Naam, ida imeisha. Umemwacha leo, pingine jioni kwa kilio na nini mimba ile ikawa akaiavia, wasaidi wasema. Akaavia mimba. Eh? Mimba itachoropoka. Kalas, itakuwa ida imekwisha. Mtasubiri mambo mengine tena kama ni kuoana tena upya na mambo mengine ashaka taeleza haja na kwenye kitabu hmm. hivyo inaonekana kwamba mtu anapokuwa katika hali ya uchungu ule anaweza kutoka yani sasa. Tutakuja kueleza nifasi mimi. Tutakuja kueleza nifasi. Lakini sasa haja yeleza hivyo. Nasema ile ni hedhi. Ikiwa inatoka katika talq hiyo ni fasi. Naam.